gonna tell you when it's too late. Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. Uit 1984, The Cars, waren dat een drive. Ochtendkranten hier, en we hebben ook naar de site gekeken natuurlijk. Dit zijn de belangrijkste verhalen. Ja, veel kranten schrijven vanochtend over de machtsstrijd binnen Air France KLM... over de positie van KLM-topman Pieter Elbers. Volgens de Telegraaf moet hij vandaag worden beslecht. En het Financiële Dagblad meldt op basis van bronnen... dat binnen de top van het luchtvaartconcern druk wordt onderhandeld... over een zogenoemd herenakkoord. Het idee is dat Elbers mag aanblijven. In ruil daarvoor krijgt moederbedrijf Air France KLM... dan een extra zetel in de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Maatschappij. En hoewel de top vandaag tot een akkoord zou willen komen... wordt pas morgen een officiële beslissing genomen, schrijven allebei de kranten. Het samengaan van de Albert Heijn-winkels in België en die van Deleuze lijkt van de baan. NRC Next schrijft dat het concern het roer omgooit. De AH-winkels die in Nederland tot de top van de markt behoren... worden in België een prijsvechter. Volgens de krant staat er daar een supermarktoorlog op uitbreken. Voor producten als paprika's, verse broodjes en geraspte kaas... gold begin deze maand al de actie 1 plus 2 gratis. En dat is een nogal agressieve strategie, vinden experts. Maar Belgische klanten komen al eenmaal nog niet voor de Hollandse prijzen naar de Albert Heijn. Waar ze wel voor komen, voor de muizenstrontjes. De Vlaamse naam voor hagelslag. De overheid moet middelbare scholen in krimpregio's een toeslag geven... zodat leerlingen altijd in de buurt naar het voortgezet onderwijs kunnen. Koepelorganisatie VO-raad zegt dat in het AD. De raad is bang dat scholieren in krimpregio's... straks meer dan 20 kilometer moeten reizen voor lessen. Nu al dreigen in Friesland, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Limburg... scholen hun deuren te sluiten omdat er te weinig leerlingen naartoe gaan. Voorzitter Paul Rozemuller zegt dat het niet zo kan zijn... dat er straks alleen in de stad goed onderwijs op redelijke afstand is.

We staan hier op het vliegveld van Caracas in Venezuela met een delegatie van de Europese Volkspartij. We zijn hier net aangekomen en op uitnodiging trouwens van het officiële parlement van Venezuela. De voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken staat buiten bij de luchthaven op ons te wachten. Maar we mogen het land niet in. We hebben het horen gekregen van de regering, of in elk geval een ambtenaar die de regering vertegenwoordigt, dat we op de eerste de beste vlucht terug moeten naar Madrid. We worden dus uitgezet. Dit zal ongetwijfeld consequenties hebben. Heel jammer, want we kwamen hier niet om te provoceren. We kwamen om te kijken hoe het gaat met de medische hulp aan mensen ter plekke. Om te pleiten om humanitaire steun in het land toe te laten voor de mensen die eigenlijk het meest lijden onder de situatie hier. Maar helaas vertrekken we nu terug naar de Europese Unie. Dat zei Europarlementariër Esther de Lange in een filmpje dus op Twitter. De delegatie beschikte wel over diplomatieke paspoorten en ook een uitnodiging van de Nationale Assemblée, inclusief de voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken. Ja. Zij mogen daar dus niet naar binnen, Caracas, Dick Draaier. Geldt dat voor meer mensen eigenlijk? Het is in ieder geval heel moeilijk om binnen te komen. En de autoriteiten zijn daar ook niet duidelijk in. Dus je kunt in één keer toegelaten worden en dan heb je alle geluk van de wereld. Maar voor veel mensen die ik ken die vanuit Curaçao proberen als journalist bijvoorbeeld binnen te komen, daar is het vrijwel onmogelijk. Het is heel, hoe noem je dat? Je weet van tevoren niet waar je aan toe bent. Dus een enorm risico. En deze parlementariër van het CDA heeft de gok genomen en verloren. En dat geldt voor heel veel mensen, dus riskant. Dick Draaier was dat, onze correspondent. De eerste solar highway ter wereld ligt in de buurt van Uden. Langs de A50 wordt straks een geluidswal van zonnepanelen officieel in gebruik genomen. Rijkswaterstaat kreeg bijna 1,5 miljoen euro van Europa voor dat proefproject. En Maurice van der Graaf is van Rijkswaterstaat, is ook straks bij de opening. Meneer van der Graaf, goedemorgen. Goedemorgen. Leg eens uit, de Solar Highway, wat is daar zo nieuw aan? Nou, Solar Highway is innovatief. Nieuw omdat het geluidsscherm via twee zijden zonlicht kan omzetten in zonne-energie. Dus zowel via de voorkant als via de achterkant, door middel van volledig geïntegreerde zonnepanelen. Dus met die geluidswering wekt u in feite energie op? Ja, klopt. En dat doen we via twee zijden. Via de voor- en achterzijde. Zonnepanelen op geluidsschermen, dat is niet nieuw. Dat is al vaker gedaan. Maar het nieuwe is dat deze constructie via de voor- en achterzijde zonlicht kan opvangen. En daardoor zonlicht kan omzetten in zonne-energie. Dus ja, via twee kanten. En dat is eigenlijk de innovatie. Want in normale situaties heb je vaak van één kant de zon, of tenminste tot die draait en dan zit hij aan de achterkant en dan kan je geen energie meer opwekken. Dat is hier dus een andere kwestie. Straks om 10:00 het officiële start zijn. Stiekem is die wal al sinds november, begrijp ik, op het stroomnet aangesloten. Dus de opbrengst, hoe is het daarmee? Nou, sinds december is de stekker erin gegaan, zal ik maar even zeggen, en is hij aangesloten op het stroomnet. 2 maanden zijn we nu aan het monitoren en de opbrengst ziet er zeer goed uit. Het is heel positief, zelfs beter dan verwacht. Al kunnen we daar nog geen conclusies aan verbinden, omdat het een prognose is. En dat zijn natuurlijk gemiddelden. Dus we moeten even de periode afwachten, komende 1,5 jaar, of dat zoals het er nu uitziet, of dat het er ook inderdaad in de werkelijkheid de opbrengst zo hoog zal zijn. Afgelopen weekend ging het heel goed, zeker? Het zon was uitstekend. En de afgelopen dagen was echt uitstekend. Dus ja, we zijn heel erg enthousiast en heel erg tevreden over de eerste opbrengst en de eerste monitoringsresultaten. Want dit gaat over 400 meter, hè, dat scherm. En als dat nou een succes is, dan is het de bedoeling om er meer te plaatsen in Nederland. Nou, dat zou idealiter wel zijn. Het is een proefproject, een demonstratieproject. En we proberen zoveel mogelijk informatie te vergaren. Zowel voor de realisatie van het scherm natuurlijk. Maar ook voor het beheer en onderhoud. En op welke manier we dat allemaal moeten inrichten en wat het dan oplevert. En al die informatie samen, die kunnen we gebruiken voor eventuele ontwikkelingen van toekomstige zonnegeluidsschermen. Ja, want zon heb je overal in Nederland. Dus als de zon schijnt, dan heb je hem overal. Maar het gaat ook om daglicht. Want we hebben niet per se gewoon de zonnestralen nodig. Maar daglicht, dat zorgt ook al voor het omzetten van zonlicht eigenlijk naar zonne-energie, naar groene stroom. Ja. Wat gebeurt er uiteindelijk met die stroom eigenlijk die je opwekt? Nou, momenteel wordt die teruggegeven aan het landelijke energienet. En wordt het in mindering gebracht voor de energierekening van Rijkswaterstaat. Maar de grote ambitie van Rijkswaterstaat is om de omwonenden van het scherm mee te laten profiteren van de groene stroom. En daar zijn we nu gesprekken over aan het voeren. En zijn we aan het kijken hoe dat we dat goed kunnen inrichten. Zodat dat een volgende stap kan zijn. Ja, maar die mensen zitten de hele tijd tegen die wallen aan te kijken, maar dan hebben ze er straks ook een voordeel van. Precies, het geluidsscherm dat zorgt ervoor dat ze geen overlast hebben van het verkeerslawaai. En dat kan er straks ook voor zorgen dat ze gebruik kunnen maken van groene stroom, van lokale groene stroom. Dus dat zou een ideale ambitie zijn voor Rijkswaterstaat om dat te realiseren. Vandaag dus de officiële opening, of in gebruikname heet dat dan, de Solar Highway in de buurt van Uden langs de A50. Maurice van der Graaf van Rijkswaterstaat, hartelijk dank voor de uitleg. 26 april, dan verschijnt het nieuwe album van Rowan Hesse, Voorwaarts, met een SCH op het eind. En zanger Jacques Poels die zei daar onlangs over: het wordt een feestelijke wandeling over onze favoriete landweg aan het begin van het jaar. Dat is nogal cryptisch, daarom maar een voorproefje. Een nummer dat gaat over het vrouwelijk schoon in Amerika, met een C. Dat is de thuishaven van de band. De sloten, meestal zo rondijk mij, komen ze massaal naar boete, blozen als de eerste aardijn. En dan gaan ze zingen, over nou en over later, meestal over liefdesdingen, het zit hier in het leidingwater. Die maakt sinds lang weer een ronde, hupwiegen kunt ze voorbij. Giet nou toch die donkere blonde, liep precies Kylie Minogue. Straks als hier de wind gaat waaien, tipje van de zomer op. Kiek die kuiten, kiek die dij. Super strak, daar zit alles op en aan. Van boze rode nagelak, ik denk hoor het zit van. Niet van moeder of van vader, geen school die dorver is. Het zit hier in het leidingwater, grote slokken lekker fris. In Amerika liep ik hier over de brug. Kijk nou toch, daar zitten ze in het licht als een theater. Vrouwen zien hier eens zo schoon. Het stroomt door het leidingwater. Drinken hier vloeibare zon. Eind april dus een nieuw album van Rowan Hesse. Dat uitkomt op het label van Guus Meeuwers. Voorwaarts heet het album met SCH op het eind. En dit nummer staat erop. Het is ook een liedje dat nu uit is gebracht. Leidingwater is het. 6:55 nu. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Schiphol moet ook na 2020 blijven groeien. Dat zegt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in de Volkskrant. Omwonenden en milieuorganisaties willen dat het aantal vluchten op Schiphol tot 2023 niet verder toeneemt. Maar volgens Van Nieuwenhuizen kan de luchthaven niet op slot.

Het was het begin van dagenlang extreem geweld tussen demonstranten aan de ene kant en de oproerpolitie aan de andere kant. Daarbij vielen tientallen doden en ook honderden gewonden. Correspondent David-Jan Godfra was die dagen op het Maidanplein. David-Jan, op deze dag begonnen de gevechten tussen de demonstranten en de oproerpolitie, maar de protesten waren al een tijdje aan de gang. Even terug naar het begin. Waarom gingen zoveel mensen de straat op toen? Ja, dat begon eigenlijk al eind november, begin december 2013, dus een paar maanden daarvoor. En de man die toen president van Oekraïne was, Viktor Yanukovych, die had onder zware druk van Rusland het stabilisatieverdrag met de Europese Unie in de prullenbak gegooid. En dat was een verdrag dat voorzag in nauwe samenwerking tussen Oekraïne en de Europese Unie. En dat tegelijkertijd Oekraïne dus min of meer uit de invloedssfeer van Rusland los zou weken. Nou, die eerste demonstratie op 21 november, die was eigenlijk helemaal niet zo groot. Maar dat groeide geleidelijk aan. De eerste waren er nog maar 2000 mensen, maar een paar dagen later stonden er ineens tienduizenden mensen op Maidan. En een deel van die mensen gingen ook niet meer weg. Nou, de politie, de speciale politieeenheden van de Berkut, die heeft dat met zwaar geweld geprobeerd. Maar dat leidde er alleen maar toe dat er meer en meer mensen kwamen. En dat die mensen dus tentenkampjes op begonnen te richten en niet meer van dat Maidanplein weggingen. En uiteindelijk escaleerde het wel met doden en gewonden tot gevolg. Wat was daarvoor de aanleiding? Ja, ik denk dat de belangrijkste reden was dat de politieke leiding, dus president Yanukovych en zijn regering en de leiding van de veiligheidsdiensten zo gefrustreerd waren geraakt na wekenlang van protesten, dat ze geen andere mogelijkheid meer zagen dan echt gewapende hand in te grijpen. En misschien ook dat een onofficiële komst van een Russische delegatie wel invloed heeft gehad, dat die hier en daar wat adviezen hebben gegeven. En zo'n 20.000 man die trokken op die 18 februari 2017 naar de Verkhovna Rada, het Oekraïense parlement, waar voorstellen werden besproken om de macht van de president te versterken. En de Berkut, dus die speciale politieeenheden, ja, die proberen ze met grof geweld tegen te houden. Je hebt het allemaal met eigen ogen gezien. Je was daar. Kun je beschrijven hoe het eraan toe ging? Ja, je moet je voorstellen dat de sfeer in Kiev natuurlijk al wekenlang tegen het kookpunt aan zat. Dit is steeds maar uitdijend tentenkamp, barricades, brandende autobanden, vechtpartijen, schietpartijen. En dan trekken dus 20.000 man via verschillende routes naar dat parlementsgebouw op. Nou, die liepen tegen de panzerwagens van de Berkut aan, tegen traangas, tegen rubberkogels en uiteindelijk ook tegen scherpe munitie. En laten we niet vergeten dat een deel van die demonstranten ook geen lievertjes waren. Die gooiden met alles wat los en vast zat, stenen, levensgevaarlijk vuurwerk, molotov cocktails. En ze hadden ook wel wat vuurwapens. Nou, daar vielen doden en gewonden. Dat was een enorm dramatische dag. En ik heb daar destijds ook wel dat heb ik destijds ook wel beschreven op de radio. Het is een onwerkelijke sfeer hier op Maidan. Het hart van de Oekraïense opstand. Het huis van de vakbonden is helemaal zwart geblakerd. Het brandt nog. Hier op de trappen van de metro stapels stenen die gebruikt kunnen worden als munitie tegen de politie. En een eentje verderop worden die steentjes in stukken gehakt. Op het podium gaan de toespraken door. En een deel van het tentenkamp waar demonstranten weken, maandenlang hebben gebivakkeerd, dat staat er nog. Op het podium worden nu patriotische liederen gezongen. En een eindje verderop ontploft zwaar vuurwerk en staan stapels autobanden in de fik. Het geeft echt een soort van apocalyptisch gevoel hier. De politie heeft het noordelijke deel van het plein in handen. Achter het monument, het grote monument hier op het plein, daar branden de barricades en daar staan helmen. Jongens en mannen met schilden. Er wordt vuurwerk gegooid, er worden stenen gegooid. Vooralsnog komt er niks terug. Het ludieke, het vreedzame, zo u wilt, van het begin van dit protest, zeg maar begin december, eind november, is helemaal weg. Dit is pure grimmigheid. Mensen hier willen dat er wraak wordt genomen. Wraak op de doden van de afgelopen nacht. En ik kan me zo voorstellen dat de politie, die ook doden te lijden heeft gehad, hetzelfde voelt. Dus dat maakt het ongelooflijk moeilijk om hier een vreedzame oplossing voor te vinden. Ja, dat was 5 jaar geleden, David-Jan. Heftige protesten, groepen lijnrecht tegenover elkaar. We zijn dus nu 5 jaar verder. Wat is het resultaat van die revolutie geweest? Allereerst het vertrek van president Janukovic. Die vluchtte een paar dagen na deze gebeurtenissen naar Rusland. Nou, daarna kwam er een hele keten van gebeurtenissen op gang. Hè. Rusland stuurde militairen naar de Krim, die wat later werd geannexeerd. In het oosten van het land brak een opstand af, ook gesteund door Rusland. Nou, die leidde er uiteindelijk toe dat steden Donetsk en Lugansk en omgeving zich onafhankelijk verklaarden. En een oorlog die daar overigens nog steeds gaande is. En ja, zo ongeveer het eerste wat ze in Kiev deden nadat ze een overgangsregering en een tijdelijke president hadden benoemd, was dat stabilisatieverdrag met de EU weer uit de prullenbak vissen. Je kunt je voorstellen ook dat de hoop natuurlijk in die eerste dagen na die revolutie heel groot was. Maar ja, zoals eigenlijk na elke revolutie lag de teleurstelling vanaf het begin af aan op de loer. En de nieuwe president Petro Poroshenko, die beloofde gouden bergen dat hij een eind zou maken aan de corruptie, dat hij de economie weer op poten zou zetten, een einde zou maken aan de oorlog in het oosten. Maar natuurlijk kon hij dat lang niet allemaal waarmaken. En dat zie je nu terug in de peilingen voor de presidentsverkiezingen van 31 maart... waarin hij niet boven de 17-18% uitkomt en de kans dat hij wordt herkozen niet zo heel erg groot is. Maar de Oekraïners zijn dus teleurgesteld, kan je dat zo zeggen? En staan die nog wel achter die revolutie dan? Ja, ze staan zeker nog achter die revolutie in meerderheid. In het oosten van het land wat minder. Maar de idee ervan dat Oekraïne de kant van Europa, ook met de Europese Unie en zelfs ook lid van de NAVO, dat leeft nog heel erg sterk onder verreweg de meeste Oekraïners. En het is zelfs in de grondwet nu opgenomen dat Oekraïne daarnaar streeft om op termijn lid van de Europese Unie en de NAVO te worden. En nogmaals, dat heeft de steun van het grootste deel van de Oekraïnse bevolking. David Jan Godfra was dat over de protesten 5 jaar geleden op het Maidanplein in Kiev, Oekraïne. Dan is het tijd voor opnieuw wat zaken uit de kranten en de site. Twee oppositiepartijen die zelden samen optrekken, de SP en de SGP, willen allebei dat het verplichte lerarenregister helemaal uit de wet wordt geschrapt. De Volkskrant schrijft dat ze vandaag een initiatiefwet indienen bij de Raad van State. Minister Slob schort het register al op, maar dat gaat de partijen niet ver genoeg. Ze willen er helemaal vanaf. De verplichte inschrijving van alle leraren in een speciaal register was een idee van het kabinet Rutte II, dat iets wilde doen aan de klachten over de sterk wisselende kwaliteit van leraren. Leraren zouden al hun bijscholingen laten registreren en het zou een einde moeten maken aan de onbevoegde leraar. Maar het plan is nooit goed van de grond gekomen. Het aantal ouderen zonder partner of directe familieleden neemt toe. En dat stelt uitvaartondernemingen voor een probleem. Dat zegt uitvaartondernemer en verzekeraar Monuta in De Stentor. Als de alleenstaande ouderen overlijden, is het lastig om een nabestaande te vinden die de uitvaart begeleidt. Er woont bijvoorbeeld alleen familie in het verre buitenland, of ze vinden wel iemand, maar dan is er niemand die de uitvaart wil regelen. Volgens Monuta lukt het uiteindelijk bijna altijd wel om iemand te vinden. Soms is dat een notaris, of in het uiterste geval regelt de gemeente de uitvaart. De uitvaartondernemer adviseert alleenstaande ouderen om er bij leven al over na te denken en er het liefst ook al afspraken over te maken. De kinderombudsman Margriet Kalverboer heeft de Belastingdienst op de vingers getikt. Zij vindt dat de fiscus te weinig oog heeft gehad voor de belangen van kinderen bij het besluit om de toeslag bij ruim 200 gezinnen stop te zetten. Trouw schrijft daarover. Het inhouden van de toeslag voor kinderopvang bleek achteraf onterecht en volgens de krant deed de Belastingdienst bewust niets met de bezwaren van ouders. En Kalverboer vindt dat de belangen van kinderen in de toekomst altijd moeten worden meegenomen. Ze zegt dat er in de systemen van de fiscus bijvoorbeeld een signaal zou moeten worden afgegeven als het om kinderen gaat. En basisscholieren moeten bij geschiedenis niet alleen leren dat Willem Oranje de stichter is van Nederland, Maar bijvoorbeeld ook dat Atatürk de grondlegger is van het huidige Turkije. Voorzitter Ton van der Schans van de vakvereniging van geschiedenisleraren zegt dat in de Telegraaf. Hij pleit voor internationalere lessen op de basisschool, omdat 20% van de leerlingen niet uit Nederland komt. En ook zij moeten wat leren over de ontstaansgeschiedenis van hun land van herkomst, vindt van der Schans. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw lesprogramma. En de geschiedenisleraren zouden ook graag zien dat meer aandacht wordt besteed aan de 21ste eeuw. Want nu stoppen de lessen meestal bij de val van de muur en het tijdvak televisie en computer. File nieuws, Jolanda van der Velde. Een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Gratum en Nederweert 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Er ligt wat piepschuim op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Tussen Afrit Drachten, Centrum en Tijnje 4 kilometer met ook 20 minuten vertraging. Voor de rest dagelijkse files en de meeste daarvan in het zuiden van het land. Van 11 jaar geleden nu Duffy. Again, 'cause you were loving, yes, you're loving somebody else. And I knew, oh yes, I knew I could control myself. And now they bring you back into my life again. And so I put on a face just like your friends. But I think you know, oh yes, you know what's going on. 'Cause the feelings in me, oh yes, in me, I burn. Strong, but I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing upright on my verkeren, ook in de popmuziek. Want zij kwam ongeveer gelijktijdig op met een andere zangeres. En dat is niemand minder dan zij van 21 en zo. Adele? Ja, Adele, ja, inderdaad. Deze Duffy en ja, werd eigenlijk een grote toekomst voorspeld. Maar we hoorden er niet meer zo heel veel van. In tegenstelling tot Adele. Dit was Stepping Stone. 7:08 is het. Dat de persoonlijke gevolgen van de aardbeving in Groningen veroorzaakt door gaswinning groot zijn, dat weten we intussen uit onderzoek natuurlijk en de verhalen van betrokkenen. Verhalen van angst, frustratie en vooral ook onmacht, maar ook over vooruitgang en plannen maken. Ik wil gewoon de oude oma weer zijn waar ze kunnen slapen, waar ze kunnen spelen. En niet een oma die als een wrak op de bank zit en maar denkt van hoe moet het allemaal. Groningen was heel lang wel trots op de NAM. Als we nou ons uiterste best doen om mee te helpen om dat weer op te lossen, en als we daar nou open over zijn, dan hoop ik dat NAM op een gegeven moment weer een welkome buur zal zijn. Die lethargie die er in Groningen is en die soort berusting, waarvan je je ook afvraagt, is het dan nog niet ernstig genoeg? Als je dan thuis kwam en er waren mensen bij je huis en dan zaten je ouders te huilen, dan word je zo boos op die mensen dat je eigenlijk gewoon direct naar boven loopt, omdat je anders nog bozer wordt. Ik vind wel dat we het slecht hebben gedaan. ik heb wel mijn best gedaan. En ook collega's hebben wel het best gedaan. Maar de grondrechten van mensen zijn gewoon geschonden. Ja, dat waren stukjes uit de expositie De Bevingen van Binnen. En die expositie is vanaf vandaag te zien in het provinciehuis van Groningen. En is het werk van oud-NOS-verslaggever Rien Kamer en fotograaf Sake Elsinga. En zij hebben 21 betrokkenen over die aardbevingen in Groningen laten praten en geportretteerd. Rien, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. We gaan al een tijd terug met z'n tweeën. Ooit op de school van journalistiek begonnen. Je hebt hier lang gewerkt bij de NOS. Even die 21 betrokkenen, wie zijn dat? Dat zijn allerlei mensen, gedupeerden bijvoorbeeld. Hey, je hoorde iemand die psychische problemen heeft. Dat hoorde je aan het begin van dit geluidsfragment. Maar je hoorde bijvoorbeeld ook de directeur aardbevingen van de NAM. Die vertelt wat voor gevolgen het heeft voor het bedrijf en voor de mensen die daar werken. Dus het is eigenlijk, dat is denk ik het bijzondere van deze tentoonstelling. Dat je en gedupeerden hoort, want daar moet natuurlijk aandacht voor zijn. Er is nog steeds heel veel leed in het aardbevingsgebied. Maar ook, om zo maar eens te zeggen, de andere kant. Dat betekent dat er politici te horen zijn. Je hoorde net Henk Nijboer aan het einde van het fragment. PvdA. Er zit een hoogleraar in. En van de Partij van de Arbeid. En ook bijvoorbeeld Hans Alders, de oud-coördinator Groningen. Dus ik denk dat dat het bijzondere is aan deze tentoonstelling. Los van de prachtige portretten natuurlijk die Sake gemaakt heeft. Ja, Sake Elsinga is de fotograaf. Nog even over die politici. Henk Kamp heb je geprobeerd ook te krijgen, maar die wilde niet. Zeker. Nee, die wilde niet. Dat was jammer. Kijk, Henk Kamp, de oud-minister verantwoordelijk bijvoorbeeld voor een groot aantal onderzoeken in 2013... toen we in 2012 in het Groningen aardbevingsgebied de zwaarste aardbeving tot nu toe hebben gehad. In Huizingen, 3,6 op de schaal van Richter. Het jaar daarna zijn er 13 onderzoeken geweest, maar ook is er toen heel veel gas uit de grond gehaald. En ik was gewoon heel erg benieuwd, want ik heb aan alle mensen dezelfde vraag gesteld. Hè. Sake heeft ze geportretteerd, ik heb ze geïnterviewd. En dat hoor je dan op je koptelefoon als je naar de portretten kijkt. En iedereen heb ik de vraag gesteld, wat doet het met je, die aardbevingen en de situatie waarin veel Groningers nu zitten? En dat had ik natuurlijk ook graag aan Henk Kamp die vraag willen stellen. Maar hij wilde niet. En iedereen is natuurlijk vrij om te doen wat hij wil. En hij zei nee. Maar jij zei net al, van de directeur aardbevingen van de NAM zit er dan wel in. Dus vanuit Gronings perspectief gezien, de vijand komt ook aan het woord. Zeker, ik denk dat wat ik zei, dat het bijzondere maakt. Niet alleen de directeur aardbevingen van de NAM, die natuurlijk ook zegt, ja, we hebben het niet goed gedaan, we hebben het veel te technisch aangepakt. En wat ik geleerd heb hierbij is dat het echt een mensenkwestie is, een mensenzaak. Maar hij zegt bijvoorbeeld ook dat NAM'ers, als die nu op een verjaardagsfeestje komen, dat die liever niet zeggen dat ze bij de NAM werken. En dat vindt hij niet terecht, omdat veel NAM'ers ook in het gebied wonen. Dat is ook een kant van het verhaal waar je vaak niet bij stilstaat. Maar er wonen heel veel NAM'ers in het gebied en die hebben zelf ook schade. Nou, daar is aandacht voor in deze tentoonstelling. Nou, je hoort ook Freek de Jonge bijvoorbeeld. Freek heeft een actielied gemaakt. Dat fragmentje hoor je ook op je koptelefoon als je naar de portretten kijkt. En die portretten die zijn heel bijzonder. Hè? Dat zijn zwart-wit portretten. Die hebben we heel groot afgedrukt. Sommige 1 bij 2 meter. En je ziet de mensen van heel dichtbij. Je ziet alleen het hoofd, zwart-wit. En de ogen zijn scherp. Dus als je ervoor staat, dan word je automatisch naar die ogen toegetrokken. En als je dan ook nog op je koptelefoon de mensen zelf hoort spreken. Ik heb mijn eigen vragen eruit gemonteerd. Dus je hoort alleen maar de mensen spreken hun eigen verhaal. 21 verschillende verhalen. Ja, dat doet wat met je. Althans, dat hopen zaken. Ja. Hoe kwamen jullie op het idee eigenlijk om dit te gaan doen? Een jaar geleden zijn we hiermee begonnen. Natuurlijk niet fulltime, maar een jaar geleden ging ik bij Sake langs. Sake woont in Assen, ik woon in Rolde. En hij zit 40 jaar in de fotojournalistiek. En dat leek voor mij een mooie aanleiding om misschien iets met hem te gaan doen. Een mooi portret te maken of zo. En al pratende kwamen we op Groningen en de gevolgen van de aardbevingen. En dat wij, ik namens de NOS, hij namens NRC, heel vaak in het gebied zijn geweest. Vaak gedupeerden hebben gesproken. Maar wij wonen op een steenworp afstand van het hoofdkantoor van de NAM. Ik ken hier in mijn dorp ook best wel veel NAM'ers. En ik werd er vaak ook op aangesproken als ik voor de NOS iets gemaakt had voor radio of televisie. Dan zeiden ze van ja, maar wij hebben ook nog een verhaal. En al pratende, Sake had ook zoiets van, we willen ook de andere kant van het verhaal wel eens laten horen. En dat heeft nu geresulteerd in 21 portretten. Maar ook gedupeerden natuurlijk bij zijn, die hun eigen verhaal hebben, hun schrijnende verhaal. Daar moet zeker aandacht voor zijn. Maar dus ook de andere kant, politici, een hoogleraar. Ja. Nou ja, en de NAM dus ook. Vanaf vandaag te zien, Rienke, in het Groningen Provinciehuis. Het atrium daar, de expositie De Bevingen van Binnen. Tot en met 15 maart hangen die doeken daar. Rien Kamer, dankjewel voor het gesprek. En hij heeft dat dus samen gedaan met fotograaf Sake Elsinga.